Middernacht, het begin van maandag 24 juli, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Met ruim 98% van de stemmen geteld lijkt in Spanje de centrumrechtse Partido Popular de grootste te worden. De partij heeft 89 zetels, maar staat nu op 136. De partij van zittend progressieve premier Sanchez staat op 122 zetels. De rechtsradicale partij Vox raakt bijna de helft van zijn zetels kwijt. En daarmee is de kans op een rechtse coalitie in Spanje klein. De nieuwe linkse partij Sumar krijgt 31 zetels. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn gisternacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel 1 dode en raakten ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. De honderden brandweerlieden die op het Griekse eiland Rhodos de zware natuurbranden bestrijden, hebben last van de harde wind. Naar verwachting zal het blussen daardoor ook de komende dagen duren. Bijna 20.000 mensen zijn sinds gisteren uit hun huis of vakantieaccommodatie geëvacueerd. Ze zijn naar scholen en sporthallen gebracht. Ook wachten veel evacuees op het vliegveld tot ze naar huis kunnen. Reisorganisaties hebben veel van hun vluchten naar Rhodos geannuleerd. De Tour de France is gisteravond afgesloten met de laatste etappe, de rit naar Parijs. De Tour werd gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Hij finishte samen met zijn ploeg na het peloton. Het is de tweede toerzege voor Vingegaard. En op de Champs-Élysées was de dagwinst voor de Belg Jordi Meijers, die de snelste was in de massasprint. Het weer, afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In het zuidoosten wat buien, met later mogelijk onweer. De minima vannacht tussen de 14 en 17 graden. Komende dag nog steeds wisselvallig zomerweer met buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaat. De conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Met vannacht een podcastaflevering van Dat Blijft over Jan Fontijn. Nederlandicus, literatuurwetenschapper, criticus en ook de geestelijk vader van de schrijversbiografie. We hebben het over Jane Birkin, onder andere bekend van Je t'aime, moi non plus. En natuurlijk ook aandacht voor het overlijden van Marga Minko. Ook wel de Nederlandse stem in de Europese oorlogsliteratuur genoemd. Maar eerst aandacht voor schrijver, slavist, essayist en columnist Karel van het Reven. Met een tegendraads geluid toetste hij de waan van de dag aan tijdloze waarden van vrijheid en redelijkheid. Zijn standpunten verpakte hij graag in humor en ironie. Hij had een uitdagende, polemische stijl waarmee hij zijn publiek ook dwong tot het innemen van een standpunt en daarover na te denken. Historicus Willem Melging beschrijft in zijn biografie de zelfdenker, het gedachtegoed van Karel van het Reven en de gebeurtenissen en belevenissen die hem vormden. En uiteraard is Willem hier bij me in de studio. Fijn dat je er bent, ja. Willem. Je kwam voor het eerst met Karel van het Reven in aanraking als middelbare scholier op aanraden van je docent Nederlands. Was je meteen gegrepen toen? Ja, ik was. Wij hadden sowieso de beste leraar Nederlands van Nederland. En die las ons voor uit het werk van Gerard, maar ook uit het werk van Karel. Ja, de twee schrijvende broers. En was eigenlijk gelijk verkocht. Vond het zo geestig en intelligent en leuk. En ja, dan ga je op zoek naar boeken om te lezen. zoals dat hoort als je door een leraar bent geïnspireerd. En dat, die kon ik vinden in de bibliotheek. Eén exemplaar heb ik nooit meer teruggebracht, moet ik bekennen. Dat staat nog steeds in de boekenkast. Nou, bij deze, sinds 1972. Lenin heeft echt bestaan. En wat mij ook heel erg aansprak, behalve zijn stijl en manier van schrijven, was dat hij lekker tegendraads was. En als puber wil je zelf ook graag tegendraads zijn. En ja, dan zoek je naar figuren waar je mee kunt identificeren. Want en daar hoorde hij zeker bij. Hoe was jouw omgeving? Was dat een linkse omgeving? Ja, iedereen was natuurlijk links. Dus dan is het wel leuk om zelf, met wat vrienden natuurlijk, niet helemaal alleen, daar wat tegengas te geven. Niet dat wij rechts waren, maar we namen wel al te idealistische klasgenoten die allemaal bij de CPN wilden. Die namen we wel natuurlijk te grazen. En dat met Karel van het Reven in de hand. Met Karel van het Reven in de hand, ja. Kijk je tegen hem op? Kijk je tegen Karel van het Reven op? Ja, ik denk het wel. Ik beschouw hem wel als een groot schrijver. Groot denker klinkt wel heel erg plechtig, maar de manier waarop hij het formuleert zet je wel aan het denken. Ik vind wel iemand om tegenop te kijken. Niet dat ik van zwijmel van bewondering en geen kritische zin meer op papier zou kunnen krijgen. Hij heeft natuurlijk ook wel zijn fouten gehad. Maar ik vind wel iemand waar je wat van kunt leren en waar je dus respect voor kunt hebben. Ik vraag het ook omdat je hebt ook een biografie over Hitler geschreven. Is het nou zo heel anders om een biografie te schrijven als iemand geestelijk veel dichter bij je staat? Bij Hitler is dat natuurlijk heel simpel. Dat is afschuwelijk. Maar je kunt er wel proberen achter te komen waarom het afschuwelijk is en waarom andere mensen in die tijd het geweldig vonden. Dus dat is eigenlijk een puzzel. Bij Karel van het Reven was het zo van, ja, je wil gewoon kijken van, en dat heb ik wel vaker gedaan in dingen die ik schreef, hoe zit zijn denkwereld in elkaar? En hij formuleerde het allemaal en passant en heel losjes. En ik heb geprobeerd, en ik hoop dat dat gelukt is, en dat is wel een overeenkomst met Hitler, van wat is het systeem achter zijn manier van denken? En hij denkt natuurlijk totaal anders dan Hitler, maar proberen uit losse mededelingen van zo'n schrijver, om daar toch enig systeem in aan te brengen. We gaan een deel van dat systeem hopelijk straks ontrafelen. Dank je wel, we praten zo verder. We gaan eerst naar een andere belangrijke Nederlandse auteur. Waarom ik lezingen hou? Ik ben daar nu eenmaal een keer mee begonnen. Ik krijg steeds meer aanvragen uit het hele land en ik kan zo moeilijk nee zeggen. Trouwens, het trekt me wel aan, dat reizen overal naartoe. Naar plaatsen waar je nog nooit van gehoord hebt en die je anders ook nooit zal aandoen. En in zalen terechtkomen waar mensen op je zitten te wachten. Fijn dat u er bent, zegt iemand dan. Maar aan de andere kant ga ik ook wel met tegenzin van huis. Zie ik er tegenop, omdat ik van tevoren weet weer een hele avond of middag met mijn oorlogsverleden geconfronteerd te zullen worden. Als ze me dan vragen of ik dat niet vervelend vind, probeer ik duidelijk te maken dat het voor mij twee verschillende dingen zijn. De oorlog zoals ik die beleefd heb en de oorlog waar ik als schrijver door geobsedeerd word. Waar ik dikwijls niet omheen kan als ik aan een verhaal bezig ben. Of ik er nu over praat of over schrijf, maakt voor mij geen verschil. Ik heb er een bepaalde vorm voor gevonden. Dat wat ik kwijt wou, daar heb ik over geschreven en daar kan ik gewoon over praten. Dat was een fragment uit de documentaire over Marga Minko. Minko werd geboren in een Joods gezin in 1920 als Sarah Menko. Op haar 18e begon ze met werken voor de Bredase Courant, maar werd ontslagen in 1940, voordat het landelijk bepaald was dat Joden niet dat soort werk mochten verrichten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef ze de gebeurtenissen op. Herschreef deze totdat ze goed genoeg waren. In 1957 kwam haar boek Het Bittere Kruid uit.

Ja, de meeste mensen die in Westerbork kwamen, zeggen we altijd, die zagen pas in de trein naar Auschwitz vaak de eerste Duitser. Want ze waren van hun huis gehaald door Nederlandse politieagenten. Ze zijn op de trein gezet door mensen van de NS. Zijn ze naar Westerbork vervoerd. Nederlandse ambtenaren hebben meegewerkt. En zonder nou te gaan zeggen dat half Nederland fout was, dat vind ik ook nogal ver gaan. Maar denk ik wel dat er een... Ja, of dat nou antisemitisme is geweest of angst voor de bezetter of alles daartussenin. Dat is moeilijk om daarover te generaliseren. Maar ik denk wel dat het klopt dat wij als land er nog steeds niet echt mee in het reinen zijn gekomen. Ja. Omdat we ook niet goed onder ogen kunnen zien wat de bijdrage van Nederland en Nederlanders en de Nederlandse samenleving is geweest aan het feit dat hier zo'n enorm hoog percentage Joden is vermoord. Tot slot, hoe belangrijk is het dat het werk van Minko bestaat en dat we stil blijven staan bij de oorlog en de vervolgingen? Ik denk dat als we over 500 jaar terugkijken naar de tijd dat de Jodenvervolging, de Holocaust, iets is wat nog steeds als dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid zal staan. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij daar als samenleving over vertellen, over blijven vertellen, over naar luisteren, naar getuigenissen luisteren. En dat werk van Margo Minko is van ongekend groot belang. Ook voor ons werk in Westerbork, omdat zij die stemmen van die eerste generatie, van de mensen die het zelf hebben meegemaakt, juist in tijden van fake news, is dat van waanzinnig grote waarde. Bertien Minko, familie van Marga Minko en directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dank u wel. Marga Minko overleed 10 juli op 103-jarige leeftijd. Als je van een simpele regenstorm zo'n lekker liedje kunt maken, dan weet je dat je een groot schrijver bent. Op 1 juni overleed Cynthia Weil, de helft van een van de succesvolste songwriter-koppels aller tijden. Samen met haar man Barry Mann schreef Weil sinds de jaren 60 bijna 600 nummers. Mann deed de muziek en Weil deed de tekst. En als je nu denkt, van het duo heb ik echt nog nooit gehoord, luister dan maar even of je toch iets van hun werk herkent. Deze bijvoorbeeld. En ja, Here You Come Again, natuurlijk gezongen door Dolly Parton. Wat dacht u van deze? Just a little loving, early in the morning. Dusty Springfield met Just a Little Loving. Ah, het kon ook wel wat harder allemaal in de jaren 80 bijvoorbeeld. He's so shy. Dolly Parton, Dusty Springfield, The Pointer Sisters. De grootste Amerikaanse artiesten wisten dat ze met een liedje van Cynthia Weil en Barry Mann een hit konden scoren. Maar ook in ons eigen land viel hun werk in de smaak. Luister maar eens eventjes wie hier hun allerbekendste nummer zingt. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. Ja, zeker. André Hazes met You've Lost That Loving Feeling. Cynthia Weil's carrière. Die begon in de 60s in New York. Daar stond de legendarische Brill Building, een wolkenkrabber waar de beste liedjeschrijvers van het land elke dag in hun kantoortje zaten te componeren. Weil en haar man dus, maar bijvoorbeeld ook Carole King, een van de succesvolste singer-songwriters ooit. Binnen de muren van de Brill Building was de concurrentie enorm. Je moest er wel voor zorgen dat artiesten jouw nummer wilden zingen en niet dat van de buren. Maar toch, vertelt Cynthia Weil hier zelf, was die onderlinge strijd tussen liedjeschrijvers niet alleen maar negatief. You know, the great thing about coming in to write was that you heard what everybody else was doing because the walls were quite thin. And so we would hear what Goffin and King were pounding out in the cubicle next to us. And it was always inspirational and it was always it really kind of fed your creative hungers. And you know, now when everybody has their own home studio and we're all kind of isolated, it you really have to make an effort to get that input. Wasn't it distracting to hear other people writing? No. No, not really. It just played louder. That's all. Je hoorde de buren door de dunne muren heen, maar dat zorgde juist voor inspiratie. Tegenwoordig schrijft iedereen thuis in zijn eentje. Dat lijkt me moeilijker. En als ze hard speelde, dan speelde je daar gewoon overheen. Zonder de liedjeschrijvers uit de Braille Building had onze muziekwereld er heel anders uitgezien. Maar ondanks alle hits die ze produceerden, was het leven er niet zo glamorous volgens Weil & Mann. Het was vooral hard werken in sobere ruimte. Yeah. Well, what was your office like? Did it have like a typewriter and a piano in it? It just had a piano and a bench and a chair. That was it. And an ashtray. Yeah, and they'd give us stale bread every once in a while. Een piano, een stoel en een asbak en soms nog wat droog brood. Ze moesten het er maar mee doen. In hun lange carrière beperkte Cynthia Weil en haar man zich niet tot de gelijkte popsongs. Want in 1986 won het duo 2 Grammys en wel hiermee. It helps to think we might be wishing on the same bright star. And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby. Twee zingende muizen in de film An American Tale. Met haar diverse oeuvre was Cynthia Weil in allerlei opzichten een pionier. Ze brak als vrouwelijke songwriter vanaf de jaren 60 door muren heen en schreef tot op hoge leeftijd nummers met sociaal betrokken of activistische teksten. None of Us Are Free bijvoorbeeld, uit 1993. Met de boodschap: niemand van ons is vrij als er nog iemand geketend is. Hier zingt de grote Solomon Burke daar een stukje van. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. In de 82 jaar die ze leefde stond Weil als tekstschrijver in de credits van 595 liedjes. Maar wat was daarvan nou de allerbeste? Nou, volgens de krant de LA Times, die na haar dood een lijst opstelde met al haar nummers, was dat deze. On Broadway. Een nummer dat Weil & Mann samenschreven met de band The Drifters. Het lied gaat over, misschien niet helemaal toevallig, de worstelingen van iemand die werkt in de muziekbusiness. Nou, laten we daarnaar luisteren. En tel als je zin hebt even hoe vaak ze in het nummer van toonsoort veranderen. Want ook dat is knap. They say the neon lights are bright on Broadway. On Broadway. They say there's always magic in the air. On Broadway. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, won't the glitter Drifters met On Broadway, liedjeschrijver Cynthia Weil. Overleed op 1 juni in Californië in het bijzijn van haar echtgenoot Barry Mann. Ze is 82 jaar geworden. Wat blijft? Terug naar Karel van het Reven. Schrijver, slavist, essayist en columnist. En een belangrijk publiek intellectueel in het naoorlogse Nederland. Decennia lang schreef hij over literatuur, kunst, wetenschap en politiek in de breedste zin van het woord. Historicus Willem Elging schreef een biografie waarin hij het denken centraal stelt van het Reven. Het boek heet De Zelfdenker. En het vertelt over Karels levensloop. Over zijn jeugd, de Tweede Wereldoorlog, zijn afscheid van het communisme en zijn reizen naar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En het is ook een reis door zijn publicaties en carrière dat de lezer meeneemt in zijn ontwikkeling als denker. Willem, welkom nogmaals. Zullen wij meteen even naar Karel gaan luisteren? Dat is misschien wel aardig. Een stuk uit een van zijn gesproken columns voor de Wereldomroep. Een klacht die veel gehoord wordt is dat de studenten veel dommer zijn dan vroeger, omdat tegenwoordig iedereen maar gaat studeren en de toelatingseisen voor de universiteit steeds lager worden. Nou is het waar dat er veel meer studenten zijn dan 10, 20 jaar geleden. En de toelatingseisen zijn zonder twijfel verlaagd. Als je vroeger aan de faculteit der letteren wou studeren, dan moest je in staat zijn om zonder woordenboek een Latijnse, een Griekse, een Franse, een Duitse en een Engelse tekst die je nog nooit eerder gezien had in fatsoenlijk Nederlands te vertalen. Dat hoeft nu niet meer en dat is natuurlijk een verarming. Er zijn geen dingen meer die iedereen verondersteld wordt te weten. Maar dat wil niet zeggen dat de studenten onwetender zijn dan vroeger. Ze weten alleen maar verschillende dingen. Er zijn geen boeken meer die ze allemaal gelezen hebben. Geen dingen meer die ze allemaal weten. Als ik op college uitroep, niet de Staten, maar gij, gij, gij, dan kijken de studenten me glazig aan, ze weten niet waar ik het over heb. Ik geloof dat zoiets referentiekader heet. Er is geen gemeenschappelijk referentiekader meer. Daar komt dan nog bij dat de studenten over het algemeen weinig kranten lezen en weinig naar de televisie kijken. En dan is het enige referentiekader tussen een docent en een student dat overblijft, dat is dan de koninklijke familie, Lucky Luke, Asterix en Kuifje. In die vier onderwerpen is iedereen thuis. En dat is eigenlijk zo, die dingen kun je net zo goed als referentiekader gebruiken dan het Geuzenvendel op de thuismars, of niet de Staten, maar gij, gij, gij. Ja, we hebben een beetje ingekort deze column. Hij sprak ze altijd in voor de Wereldomroep. Deze ging dus over de universiteit. Willem, is dit typisch Karel van het Reven? Ja, dit is Karel. Ik zag je breed glimlachen trouwens. Ja, dit is Karel ten voeten uit. Zijn droge stemgeluid. Hij had natuurlijk ook een goede performance. Ook op de radio en op televisie. De logica waarmee hij de zaak aankaart. Van ja, vroeger was het allemaal beter, maar eigenlijk ook weer niet. Dus dat zet jou aan het denken van, oh, hoe moet dat dan? En zijn conclusie is gewoon weer grappig. Want je denkt bij een professor, dan komt hij misschien met een belangrijk boek van Hermans of van zijn broer. Maar hij komt met Kuifje, Asterix en Lucky Luke. En Het zegt ook wel iets over hem als docent, denk ik. Hij was gewoon een hele goede docent. En een goede docent kan ook zonder uitspraak van Philips II over Willem van Oranje heel goed lesgeven met Kuifje of met Asterix als voorbeeld. Ja, ja, ja, hij kon goed levelen waarschijnlijk met zijn studenten. Dat maak ik op uit je woorden. Ja, wat ik gehoord heb van studenten en gelezen heb daarover, hij voortdurend anekdotes aan het rondstrooien. Hij nam zijn studenten heel serieus. Hij was niet heel vertrouwelijk met ze, maar nam ze wel serieus. En ja, dat maakte hem gewoon tot een hele goede docent. Deze columns die zijn in 1995 uitgegeven in de bundel Luisteraars. En ik hoorde jou bij de collega's van Nieuwsuur zeggen dat dat een fijn instapboek is. Ja, als je... Ja, als mensen die nu denken van god, wat moet ik van die man lezen? Dan, en je ziet het staan op boekwinkeltjes of op Koningsdag of waar dan ook. Luisteraars heet het, met een uitroepteken natuurlijk. En dat is een, ja, ik noem het gewoon podcast aan van letteren. Het zijn columns voor, je zei het al, voor de Wereldomroep. Kort, bondig. En over een langere periode, iets van 12 jaar... waardoor je ook een heel leuk beeld krijgt van wat er in die tijd in Nederland allemaal speelde. Dus het is ook een uniek tijdsbeeld. En de titel van jouw boek, hè, De Zelfdenker. Een term die je tegenkwam in een column van Elma Draaier. En die heeft het van de Duitse filosoof Schopenhauer. Waar staat dat voor? Ja, zelfdenker is een woord uit de verlichting. Dus zeg maar uit de tijd eind 18e eeuw. Bij Kant komt het al voor. In Nederland gebruiken mensen het ook. Gebruiken ook letterlijk het woord zelfdenker. En het komt er eigenlijk op neer dat je moet niet vertrouwen op de autoriteit van iemand anders, of nog erger, de autoriteit van een geloof of een ideologie, zouden wij er tegenwoordig bijvoegen. Maar ga af op je eigen mensenverstand en op je eigen rationele redeneringen, en vorm ook je eigen oordeel. Ik vind het heel interessant, want dit is ook wat complotdenkers zeggen. Wij denken heel goed zelf na. Ja, nou ja, waar Karel een enorme hekel aan had, maar wat hij dus natuurlijk voortdurend zag om zich heen, is dat mensen heel graag en heel gauw geneigd zijn om hun kritisch vermogen uit te schakelen in ruil voor een alwetende ideologie. En dat zie je, dat is van alle tijden, maar dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook nog steeds. En dat is eigenlijk misschien wel... Nou ja, ik was ook heel blij toen ik dat woord zag bij die column van Elma Draaier. Ik dacht, ja, dat is het. Mijn boek is nog lang niet af, maar de titel heb ik. Want Karel van het Regen. Dit is gewoon de essentie van zijn wezen. En hij staat ook in die traditie van kritische zelfdenkers. Niet voor niks dat Schopenhauer is een idool van hem. En Schopenhauer beroept zich dan weer op Kant. En zo heb je een soort stamboom van mensen die uitgaan van denk voor jezelf. Zat dat altijd al in hem, dat hij dat was? Is hij daar mee groot geworden? Ja en nee, zou je moeten zeggen. Hij komt uit een gelovig... Gelovig, niet orthodox, maar wel vroom communistisch gezin. Dus het geloven in een ideologie is hem als jongetje al ingeprent. Daar schrijft hij ook over, dat zijn vader hem dat uitlegt. Maar je ziet tegelijkertijd, ook al is hij nog een ventje, dat hij ook wel kritisch blijft. Dus hij is dan lid van de jonge pioniers. En de pioniers die hebben een spreuk, dat is wees bereid. En dan denkt hij, ja, maar dat is ook bij de padvinders. En dan gaat hij daar heel erg over piekeren als tienjarige. Van hoe moet dat nou? En dan komt hij tot de conclusie dat Lenin deze kreet waarschijnlijk heeft gestolen van de padvinders. Maar dan denkt hij tegelijkertijd, het is maar beter dat ik daar niet over praat. En later realiseert hij zich dat hij dus om het geloof in stand te houden eigenlijk de waarheid geweld aandeed. En dat is een dilemma wat hij eigenlijk zijn hele leven met zich heeft meegedragen. Van je moet je juist uitspreken. Maar het is zo verleidelijk dat zelfs hij als jong ventje... En ook misschien nog wel als 20-jarige... Toch geneigd was om dan die discrepanties in die communistische ideologie toch een beetje te verdoezelen. Is het natuurlijk ook wel moeilijk, kan ik mij voorstellen, in de context van zo'n gezin? Ja, nee, dat is natuurlijk hetzelfde. Was zijn vader streng in dat opzicht, weet je dat? Was hij streng, die vader? Of nou, die moeder? Nee, die vader was een opvoedkundige lapswans. Maar hij wist... kinderen voeden zichzelf op, was zijn motto. Dat is op zich helemaal geen verkeerd motto. Maar het geloof was voortdurend aanwezig in de familie. Want vader verdiende zijn geld bij de partijkrant. Ze waren een aanlooppunt in de jaren 30 vooral voor politieke vluchtelingen. Dus ze waren ook voortdurend buitenlanders over de vloer die ze moesten opvangen. Dus dat was wel heel erg aanwezig. Nou ja, Gerard schreef later... Mijn ouderlijk huis was een voorpost in de strijd van het internationale communisme. Dus het was oorlog. Het was gewoon oorlog tegen een boze buitenwereld. En dan krijg je een beetje secteachtige verschijnselen. En was de relatie met zijn broer, hoe was die toen? Ja, want dat is natuurlijk verdanig uit de hand gelopen later. Ja, dat is later wel aardig uit de hand gelopen. Ik heb zelf geen broer, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar ik heb het wel bij anderen nagevraagd. Er is natuurlijk altijd een soort spanning tussen broers. Zeker 2 jaar leeftijdsverschil. Er komt bij dat Gerard best een lastig portret was. Ook als kind al. Uh-huh. Als Gerard binnenkwam, dan was het gelijk ruzie. Dus, en dat is zijn hele leven zo gebleven. Dus ja, daar is zeker spanning. Aan de andere kant deinsde Karel er ook weer niet voor terug om af en toe een grap uit te halen met zijn broer. En hij wist natuurlijk ook dat hij daarmee echt wel altijd succes had. Hij reageerde. Gerard trapte er ook altijd wel in. Dus alleen naarmate Gerard ouder wordt, wordt hij steeds rancuneuzer over Karel. En dan zegt hij tegen een interviewer, zegt hij, ja, ik loof 500 gulden uit voor degene die mij het nieuws van zijn dood kon brengen. Ja. En ja, dat wordt steeds treuriger. En dat culmineert eigenlijk in wanneer Karel is overleden. Dan stuurt Gerard een fax aan de kinderen van Karel, waarin hij eigenlijk nog eens uitlegt dat Karel eigenlijk niet deugde. En dat bezielt je. Ja, daar moet je toch, ook al denk je dat, ik geloof niet dat dat het juiste moment is om zoiets aan kinderen van een overledene op te sturen. Nee. Ja, je verwijst daarnaar in het einde van je boek. Ja. En daar was wel bekend dat daar iets gebeurd was. Dus ik was heel erg blij. Ja, het was een nare vondst, maar ook wel heel erg blij dat ik het zwart op wit had. Hoe dat dan afgelopen was. Want dat zat in het archief wat je mocht bekijken. Ja, een archief in Den Haag en een archief bij de familie die mij zeer behulpzaam zijn geweest. Echt een grote steun aan gehad heb. Ja, want je hebt dus uit het Literatuurmuseum in Den Haag heb jij allerlei materiaal. Heb je dat ter plekke mogen bekijken? Of mocht je het ook af en toe meenemen? Of is het je mag helaas niks meenemen, nee. Maar je mag het wel bekijken. En ik had, dat is tegenwoordig natuurlijk heel simpel, ik had toestemming van de familie om het te fotograferen. Ah. Ja, met een telefoon is genoeg. En dan kun je thuis, ik had een heel systeem met honderden mappen en duizenden documenten en twee grote monitoren om de boel een beetje te kunnen lezen. Maar wat was dat voor materiaal? Wat voor materiaal was het? Het meeste is brieven. Ja, oh ja. Ja. En hij heeft niet zijn hele leven evenveel brieven geschreven, maar op de interessante momenten, zoals toen hij in Amerika woonde of vanuit Moskou. Hij is een jaar lang correspondent in Moskou geweest. Ja, dan schreef hij gewoon ongelooflijk veel brieven. En die zijn, ik weet niet wat er weg is natuurlijk, maar er zijn er duizenden bewaard gebleven. En het zou ontzettend leuk zijn, niet allemaal even leuk, maar het zou wel heel erg leuk zijn om daar een keer een selectie uit te publiceren. Ja. Maar ja, dat is in handen van de familie. Die zijn de copyright bezitters. Van die moeten dat, die moeten dat beslissen. Doen. En hebben die brieven jou geholpen bij het verder begrijpen van zijn werk? Ja, hoewel hij dus wel heel erg expliciet schrijft. Maar het leuke is dat hij in brieven aan lezers vooral toelichting geeft over zijn motieven. Hey, daar legt hij zijn werk ook. Ja, dus dan zegt hij van, hij heeft bijvoorbeeld een discussie over de evolutietheorie op gang gebracht. En dan zegt hij tegen zijn lezers, schrijft hij in een brief van, ja, natuurlijk geloof ik wel in de evolutie, maar ik vind dat die lui het wel wat beter mogen uitleggen. Oh ja, ja. En het leuke, dat vond ik heel charmant, of die nou aan een geleerde collega schrijft of aan schoolkinderen die een werkstuk over hem moeten maken. Hij is eigenlijk altijd even serieus. Of zelfs bij die kinderen is hij eigenlijk opener en serieuzer dan bij een collega. En dat tekent hem wel een beetje. Gewoon, ik ben in gesprek met iemand en dan maakt het me niet uit wie dat is. Oh, mooi, ja. Ja, heel mooi is dat. Dat communistische gezin, dat blijft ook mij intrigeren. En ook dat het vroom communistisch was. Van het communisme heeft hij zich uiteindelijk stap voor stap losgefrikt. Hè? Dat is dat vanuit dat zelfdenken waar je dat dilemma ook in omschrijft. Wat al vroeg begon in zijn jeugd. Laten we even luisteren naar een stuk van Karel van het Reven in gesprek met Adriaan van Dis daarover. U bent echt tot communistje opgevoed, hè? Ja, als je daarin opgevoed bent. Fijn, er zitten hier misschien wel meer mensen die erin opgevoed zijn. Dat is net zoiets als je in een ander geloof wordt opgevoed. Maar verlangt u daar dan niet nog eens naar? Lekker gezellig, strijdliederen zingen? Nee, ik vind het ontzettend fijn. Ja, die strijdliederen, ja. Dat zing ik ook van tijd tot tijd nog wel eens. Welke zingt u zo? Ja, dat zou te ver voor. Ik zing trouwens niet goed genoeg. Ik kan misschien niet voor de wijs, u voor de woorden. Maar ik heb wel eens gedacht aan het oprichten van een vereniging van oud-communisten. Ja. Die dan in zaaltjes bijeenkwamen en dan die oude strijdlieden nog zou zingen. En dan luisteren naar een grammofoonplaat als die bestaan van een redenvoering van Paul de Groot. Oh, verrukkelijk, ja. Dat zou misschien wel leuk zijn. Maar ik verlang er niet naar terug. Ik ben juist blij dat ik nergens meer wat mee te maken heb. Want het grote ellende voor mij was, dat begon al op de middelbare school, dat je geacht werd bepaalde dingen goed te vinden of bepaalde dingen te geloven, omdat je daarbij hoorde. Dat geeft ook iets heel geborgens. Ja, maar daar heb ik nooit van genoten, moet ik zeggen. Nee. Mooi, hè? En dat moment, hè, want daar was ik een beetje naar op zoek. Wanneer is dat nou echt gekomen dat hij dacht, dit klopt gewoon allemaal niet? Je gaf daar net al, Willem, een kleine aanzet toe. In 1948 ging hij voor het eerst naar Rusland, hè, met grootschaker Max Euwe. Daar ging hij voor een wereldkampioenschap. Zij kenden elkaar al, maar wat gebeurde daar? Ja, hij mag met Euwe mee. Ze kennen elkaar uit de oorlog. We hebben ook gezamenlijke verzetsactiviteiten gehad. En Euwe neemt hem mee. En dat is echt een eye-opener voor hem. Een confrontatie met Moskou en met het socialisme. Wat dus armoedig blijkt te zijn. Mensen staan in de rij. Er is niks te koop. Als er iets te koop is, staat er tot aan de hoek van de straat staat er een rij. Er zijn bedelaars op straat. En hij heeft daar echt moeite om dat te verwerken. Hij probeert het nog te verdedigen. En zegt hij, ja, Rusland, Sovjet-Unie heeft de grootste last in de Tweede Wereldoorlog gedragen. Maar tegelijkertijd ziet hij gewoon dat het communistische economische systeem, dat het gewoon van geen kant functioneert. En dat is natuurlijk een groot probleem, omdat het geacht wordt superieur te zijn aan het kapitalisme. Mm. En hij komt daar en het werkt niet. En hij schrijft daar ook over, publiceert daar ook over. En dan zie je dus dat de redactie van zo'n linksblad, Vrije Katheder, waar hij dat in publiceert, die raken helemaal in paniek. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja, en er circuleert dan een leesrapport van de redactie. En daar heeft iemand met grote letters opgeschreven. Ik heb het ook in godzijdank in handen gehad. Geen bedelaars. Dus, en dan zegt Karel van dat is toch wel opmerkelijk. Dat is iets wat ik echt gezien heb. Moet ik dus verzwijgen. De werkelijkheid moet dus wijken voor een beeld. Voor een beeld en voor een ideaal. En dan zegt hij ook, want hij gelooft dan nog wel een beetje in dat systeem. Dan zegt hij, dat zijn nou de ergste vijanden van de Sovjet-Unie. Die mensen die alles goed praten. Ah, ja. Want we moeten de Sovjet-Unie wel serieus nemen. Maar het is het begin van het einde van zijn geloof in het communisme. Ja, een aantal jaar daarvoor in de oorlog stierf zijn beste vriend David Koker. Hij was slachtoffer van de Holocaust. Je omschrijft dat ook in het boek. En kwam in februari 1945 om door ontberingen en kou. En Karel heeft later het dagboek van David gepubliceerd. Zijn beste vriend. Ja. Karel's oudste zoon, wou ik zeggen. Maar zijn enige zoon heet ook David. Dat kan geen toeval zijn, denk ik. Hoe belangrijk is dat moment dat zijn beste vriend verliest? Dat hij die verliest in de oorlog? Ja, dat heeft hij zijn hele leven met zich meegedragen. Dat is altijd. Het komt ook niet zo vaak, maar het duikt af en toe op. En als je erop let, dan denk je, ja, dit gaat over het verlies van zijn beste vriend David, met wie hij gedichten maakte, ruzie maakte over literatuur, waar hij gewoon een grote vriendschap voor zich zag die hun hele leven zou duren. Mm. Ze gaan samen kamperen. Nou ja, dan deug je wel in de ogen van Karel als je gezellig kunt kamperen. En de jongen weigert. Het is een ongelooflijk eigenwijze jongen natuurlijk. En hij weigert dan onder te duiken, terwijl hij genoeg vrienden heeft. Hij had behoorlijke kans gehad om goed te kunnen onderduiken. Maar dat doet hij niet. Hij gaat met zijn ouders. Hij is solidair met zijn ouders. Gaat mee naar de Hollandse Schouwburg. En van daaruit komen ze in Vught terecht. En dan vanaf 44, midden 44, een helle tocht langs Duitse werkkampen. En dat heeft Karel echt heel erg diep geraakt. Hij. En ook het antisemitisme van Stalin is voor hem een druppel om ook, lees ik in jouw boek, emotioneel afscheid te nemen van het communisme. Je zou kunnen dat is zeggen een bepaald moment ook. Ja, dat afscheid van het communisme is dus, nou ja, die confrontatie met de realiteit. In hetzelfde jaar, 48, begint hij aan zijn scriptie. En hij krijgt een baan als documentalist, bibliothecaris, medewerker op het Rusland Instituut. Dus hij gaat ook al die flauwekul, wou ik zeggen, al die publicaties uit Rusland, gaat hij echt lezen. En dan daagt hem van, ja, dit is flauwekul. Dus dat is zeg maar een rationeel afscheid. Mm-hmm. Maar emotioneel is voor hem dat hij ziet vanaf 1849 dat er Stalin in zijn paranoia het antisemitisme weer tevoorschijn haalt. En dat is in Rusland van oudsher endemisch. En dat wordt dan onderdrukt natuurlijk. Maar Stalin gooit weer de remmen los. En dan krijg je dus de vervolging van schrijvers die in het Jiddisch schrijven. En dat is iets wat Karel zo raakt. Van hoe kan het nou zo kort na de oorlog dat een systeem weer dat misdadige antisemitisme gebruikt. En dat is een, zeg maar ook een definitieve emotionele breuk. En dat is ergens, ja, eind 51... er is een avond bij Jan Romeijn en dat is volgens mij op 1 januari 1953. En dan is het echt helemaal einde oefening. Maar hij heeft er echt mee geworsteld. En later zegt hij ook van, ik heb dit allemaal goed gepraat. En daarom ben ik eigenlijk ook medeplichtig. Oh ja. Maar dat is ook, dan is hij ook weer heel kritisch. Ja. En dus denkt hij ook weer, hij reflecteert ook echt continu op zichzelf. En hij heeft, dat vind ik ook bijzonder om te lezen in je boek, zoveel thema's waar die, ja, waar die kritisch over wil zijn. Het gaat van het geloof tot aan, en dan ook niet alleen het christelijke geloof, maar ook de islam. Daar maakt hij nog net, hij is in 99 overleden. Maar hij maakt nog het verbod van, of het pleiten voor het verbod van het boek van Rushdie. En ook de doodsveroordeling van Rushdie maakt hij mee. En daar moet hij natuurlijk niks van hebben. Maar nu lijkt het alsof hij de hele tijd theoretische geschriften schrijft. Het leuke is dat hij dat dus doet aan de hand van humoristische, ironische beschouwingen over allerlei onderwerpen. Maar het knappe van hem is dat hij dus een heel gewoon onderwerp koppelt aan iets tijdloos. Vrijheid van meningsuiting, de democratie, weg met onderdrukkende ideologieën. En dat is de fascinatie. En dat is volgens mij ook waarom hij nog steeds leesbaar is. Mm. Want ik heb dat eindeloos zitten herlezen. Maar ik heb ook mensen uit zijn tijd zitten herlezen. Renate Rubenstein, Rudy Kousbroek, nou ja, noem ze allemaal maar op. En dan zie je dat die mensen veel sneller verouderd zijn. En dat wat Caro heeft geschreven eigenlijk nog steeds behoorlijk levendig is. En er is ook net weer een bundel verschenen. Caro van het Reven voor beginners en gevorderden. Dat twee boekjes in één band. Maar dat is nog steeds heel leesbaar. En dat komt door die combinatie van de actualiteit van toen met tijdloze waarden. Is er iemand nu die met hem te vergelijken is? Nou, ja, dat of heb missen ik we een Caro van het Reven gevraagd. Nodig? Ja, momenteel. Nou ja, in de oudere generatie moet je dan zeggen. Bijvoorbeeld, Max Pam is natuurlijk duidelijk uit de school van Caro. Ik moet soms bij, niet altijd, maar toch als die op dreef is, bij Evi Menko in Trouw aan denken. En waarom? Omdat het een combinatie is van serieus, maar wel helder en met humor. En heel veel jongere columnisten die zijn of heel erg in zichzelf gekeerd. Die schrijven over dat ze de provisiekast hebben opgeruimd of zoiets belangwekkends. Of ze zijn heel erg moralistisch. En ze kunnen vaak wel goed schrijven. Noem maar iemand een Floor Rusman of zo. Die als we het toch over jongeren hebben. Maar ze missen vaak, voor mijn gevoel, net die ironie en die humor die het verteerbaar maakt. En je zou kunnen zeggen, Caro was wel een moralist, maar het was geen zeurpiet. Mm-hmm. En, maar hij had het wel aan de stok met veel mensen, hè? Ja, gelukkig wel. Maar dat was ook leuk. Nou ja, en misschien ook een beetje de angst voor de polemiek tegenwoordig. Dat Caro, die maakte graag en veel ruzie. Wel beschaafd, maar heel scherp. Op het scherp van de snede. Met de pen. Was hij dan een geïsoleerd figuur? Omdat hij met veel mensen oneenigheid had? Of? Dat lijkt soms zo. Ook omdat zijn standpunt tegen modieus links. Arie Moelis vindt hij een volstrekt warhoofd. Daar heeft hij ook groot gelijk aan natuurlijk. Maar hij lijkt daardoor relatief geïsoleerd. Tegen de linkse tijdsgeest in. Maar tegelijkertijd, dat realiseerde ik me als schrijvende, heeft hij natuurlijk wel een heel groot publiek. Want hij schreef elke vrijdag bijna een stuk in CS, in de NRC. Nou, dat was toen een hele populaire bijlage. Mensen kochten speciaal die krant voor die bijlage. En en dat soort stukken die hij schreef. Hij kwam op de radio. Hij was op een gegeven moment ontdekt bij televisie, Adriaan van Dis, dat hij ook een hele aantrekkelijke verschijning op de droge humor op de televisie is. Dus nee, hij is misschien politiek wel geïsoleerd af en toe. Maar hij heeft wel voortdurend een publiek. En dat heeft hij zo vanaf 1970. Dan wordt hij echt een publieke intellectueel. Met een zeker gezag en met een brede uitstraling. En hoe vond hij dat zelf, om zo in de belangstelling te staan? Genoot hij daarvan? Well, volgens mij vond hij dat best wel leuk. Ja? Ja, hij heeft een soort act van ik ben maar een eenvoudig. En ook dat hij een beetje lui was misschien, maar hij werkte keihard. Ik heb in je boek een lijstje gezien met wat hij dagelijks deed. Dat was bizar. Ja, maar dat is natuurlijk een pose. Dat is leuk. Van, nou ja, ik doe eigenlijk niks. En als hij een stuk schreef, ja, dat weet ik nu even niet. Of het in Londen of in New York speelt. Dat zoek ik maar een andere keer op. En en ik ben eigenlijk intens lui. Maar hij werkte volgens mij als een paard. Hij gaf relatief veel college voor een hoogleraar. 9 uur per week, best veel. Ja. Pardon. En hij schreef dus ook nog tientallen columns en stukjes en essays. Ja. En hij gaf lezingen. Ook nog. Ik denk dat hij voortdurend bezig was. Heb je eigenlijk ook toegang gekregen tot de stukken van Gerard van het Reven? Nee, want die liggen bij de bekende matroos Vos. Joop Schafthuizen in België. En dat is zoals bekend een redelijk lastig te benaderen persoon. Ja. Dus dat, had je dat graag gewild? Had je meer inzicht in die relatie willen hebben? Ook? Ze hebben wel wat gecorrespondeerd. Ik heb er maar 2 of 3 brieven van gezien. Schafthuizen wel heeft gedaan was... in de boedel van Gerard zaten heel veel brieven van Caro aan zijn moeder. En die heeft hij allemaal teruggegeven aan de familie, heel keurig. Okay. En daar heb ik ongelooflijk veel plezier van gehad. En ik van het boek, dankjewel. Willem Melching, over zijn boek over Karel van het Reven, de zelfdenker, zo heet het, en ligt in de winkel. Dankjewel voor je komst naar de studio. Wat blijft Lijn? Volgens u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. In december overleed Mehrdad Gomrokian, de Iraanse luchtgitarist van Utrecht. Die had geen status. Hij was een icoon voor de stad. In Iran was hij drummer, waar hij zijn publiek altijd enthousiast maakte. In Nederland was hij meer dan 30 jaar op zoek naar een plek. Over de dood wou hij nooit nadenken, ook niet toen hij ziek werd. Het straatpastoraat in de Jacobikerk in Utrecht, waar iedere maandagochtend hij inloop was voor dak- en thuislozen, was een van de instanties die hem een luisterend oor bood. Pastoor Wieke de Wolf vertelt over hem. Mehrdad, geschenk van de zon, betekent je naam. Vroeger was je vrolijk, hoor ik via. Je hield van muziek, drumde in een bandje, bracht tijd door met je vrienden. Toen veranderde je land. Jij voelde je er niet meer thuis. Je ging op zoek naar een nieuwe plek. Toen je na veel omzwervingen in Utrecht terechtkwam, leerde ik je kennen. Je was dakloos. Sliep 's nachts in de nachtopvang, zwierf overdag op straat. Je oogde nog steeds vrolijk af en toe, maar je voelde je verscheurd. Je was nergens meer zeker van een plek. Je voelde je nergens meer thuis. In de stad speelde je luchtgitaar. Muziek van de Scorpions in je oren. Send Me an Angel was een van je lievelingsnummers. Je oogde vrolijk, maar de mensen die jou kenden wisten beter. Ze wisten hoe verscheurd je was. Vrolijk van buiten, verdrietig en gefrustreerd van binnen. Gelukkig vond je in de laatste jaren van je leven toch een plek. En vrienden om tijd mee door te brengen. Hopelijk heb je je zo toch nog thuis gevoeld. En voelde je af en toe ook van binnen vrolijk. Je was een bekende verschijning met je kleurrijke uiterlijk en het luchtgitaar spelen in de binnenstad. Die kleurrijkheid heeft onze stad verrijkt. Zo kregen wij een engel. Ach, Wieke de Wolf, dank je wel. Over Mehrdad Gomrokian. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. En u kunt het verhaal ook kwijt via de app van Radio 1.

We gaan meteen even luisteren, want in diezelfde tijd als dat beroemde liedje uitkwam, was er ook dit nummer, een duet. Leur lit par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69. Fik, hoe heet het nummer? Ja, dat heeft ze zojuist gezongen. 69, ah. Annie, erotiek. En ja, dat gaat over het jaar 1969. Het jaar waarin ook de wereldhit Je t'aime au en plus overal op de hitparade stond. En jij vindt dit eigenlijk een mooier nummer dan Je t'aime au en plus. Waarom? Ja, in België was het de achterkant van die ziel. En waarom? Ja, ik heb Je t'aime au en plus in mijn leven. Ik denk onderhand wel een paar honderd keer gehoord. En ja, dit is ook een heel mooi duet tussen Serge Gainsbourg en Jim Burke. Ze hebben ook een duet opgenomen, La Décadence. Dus er zijn drie mooie duetten, liefdesduetten die ze met elkaar gezongen hebben. En, ja, deze prefereer ik een beetje boven die twee anderen. Ja, maar je hebt wel Je t'aime au en plus op de dubbel LP met Chansons Formidables, die dit jaar zijn gesteld. Ja, natuurlijk. Waarom? Dat was een overzicht eigenlijk. Het heet eigenlijk Voilà, les Chansons Formidables, een dubbel LP. Waar ik een beetje de geschiedenis van het Franse chanson tussen 1945 en 2020 in kaart breng. 75 jaar Franse muziek. En ja, dan kies je toch voor de meest bekende nummers van mij. En daarom staat daar Je t'aime au en plus. Oké, kijk. En laten we even haar verhaal vertellen. Want ze is oorspronkelijk actrice, hè? Begon het daar allemaal voor haar? Ja, toch wel. De doorbraak was eigenlijk met een hele kleine rol in de beroemde film Blow Up van Antonioni. Waarin ze een fotomodelletje speelt. Die dan in handen valt van de fotograaf die haar de kleren van het lijf rukt. En dat maakt ze nogal... dat maakte nogal veel los in die jaren. Een pikante film met Jane Birkin. Mm-hmm. Ik ben er ook naartoe gegaan, maar het bleek toch een hele spannende film te zijn. In andere opzichten gaat het om een fotograaf die per ongeluk een moord in beeld heeft gebracht. En daar is het verhaal helemaal aan opgehangen. Dus dat was eigenlijk een hele kleine rol die Jane Birkin daarin speelde. Maar daarna heeft ze nog in haar carrière nog een stuk of 90 films opgenomen. En hoe komt ze dan uiteindelijk in de muziek terecht? Nou ja, ze is in handen gevallen, zou ik bijna zeggen, van Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg was een beroemde liedjeschrijver al. Hij was al jaren in het vak. Schrijver onder andere van de Franse wereldhit van het Songfestival. Ja, hij had opgenomen Je t'aime au en plus met zijn toenmalige geliefde Brigitte Bardot. Maar Brigitte Bardot en haar management wilden niet dat die opname werd uitgebracht. Hij was vervolgens verliefd geworden op Jane Birkin. En ja, die heeft een nog mooiere versie van dat lied toen met hem opgenomen. Want, en dat is het begin van een grootse liefdesaffaire. Want waarom wilde Bardot dat niet? Was het te seksueel geladen? Ja, het is natuurlijk. Het is de liefdesdaad wordt op allerlei manieren bezongen. Ja. En ook nageheigd. En in veel landen was dat nummer verboden. Het zou op het Philips-label verschijnen. Maar ook in Nederland heeft de Philips-leiding besloten dat het niet onder dat deftige Philips-label mocht zijn. Dus het werd onder een sublabel Fontana hier uitgebracht. Maar iets wat verboden is, dat roept toch altijd weer heel veel interesse op. Ja, precies. Ja, en om Jane Birkin heeft natuurlijk altijd een soort zucht van erotiek gehangen. Hoe vond ze dat zelf eigenlijk? Dat is zo, ja, ze heeft daarna met Serge Gainsbourg, ja, nog meer erotische nummers opgenomen, een hele LP. Ze heeft heel veel naaktrollen ook gespeeld in de vroege jaren 70. Het was iemand die op een vrijmoedige manier met haar seksualiteit omging. Het waren natuurlijk hele andere jaren, hele andere tijden dan tegenwoordig. De vrolijkheid van de erotiek werd bezongen. En zij was daar een icoon van. Ja, want het is natuurlijk wel opvallend dat Serge Gainsbourg later in diskrediet is geraakt door allerlei MeToo-schandalen. Weet jij of Jane Birkin daar ooit iets over gezegd heeft? Nee, nooit. Eigenlijk kun je wel zeggen, het blijkt ook uit al die foto's en al die filmbeelden van het echtpaar. Het was een echtpaar dat het heel vrolijk en goed met elkaar had. Het enige probleem is natuurlijk dat Gainsbourg ontzettend veel dronk. Ja, en hij heeft nooit zonder een sigaret in beeld gebracht is op alle foto's waar hij staat en is aan het roken. En dat alcoholisme, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze gescheiden zijn. Maar ook ja. Na haar scheiding heeft ze allerlei repertoire van Serge Gainsbourg nog gezongen en opgenomen. Maar hij werd wat onhebbelijker man naarmate hij ouder werd. Ja, dat is blijkbaar dan ook de reden geweest voor Birkin om afscheid van hem te nemen. En hoe heeft zij zich verder ontwikkeld als muzikant? Nou, ze is steeds interessantere platen gaan maken. Er waren ook talloze artiesten die graag met haar werkten. Ze heeft duetten gezongen met bijvoorbeeld Iggy Pop, maar ook met Arno Hietjes. Eigenlijk weer steeds weer La Belle et la Bête. De schoonheid en het beest. Arno Hietjes en Pop waren ook nogal ruige zangers. En dat met haar wat naïeve vrouwelijke stem, die combinatie, dat werkte wel. Uh-huh. Ze heeft ook nummers gezongen van Rufus Wainwright. Ze heeft zelfs een duet met Paolo Conte gemaakt. Dus hoe ouder ze werd, hoe meer geliefd ze werd ook bij collega-zangers om daarmee een duet te maken. En ik zag dat allerlei modebladen haar hebben geëerd afgelopen week als een stijlicoon. Dat was ze dus ook nog. Wat was er zo typerend aan haar stijl? Aan haar stijl vooral, ja. Het is natuurlijk een vrouw die tot in de 60's een zeer jeugdige elan heeft uitgestraald. Een prachtige vrouw. En ze is natuurlijk bekend geworden ook door de Hermes-tas. De Jane Birkin-tas die aan haar gewijd is. Er is een mythologie van dat ze ooit in een vliegtuig of in een trein, de bronnen spreken elkaar tegen, met een grote boodschappentas zat waarvan alles uitgelazerde. Tegenover haar zat de beroemde modeontwerper. En die zei van, ik kan voor jou nog wel eens een mooie tas gaan creëren. Nou, deze Hermes-tas, dat is een stijltas geworden die zeer begeerd is. Die 10.000 euro's kost en waarvan maar een klein beperkt aantal exemplaren jaarlijks gemaakt wordt. En zo is Birkin ook een modewerk geworden. Vic, dankjewel. We gaan nog even naar muziek van haar luisteren. Want Birkin kreeg 3 dochters. Eentje met muzikant John Barry. Charlotte met Serge Gainsbourg. En een dochter met de Franse regisseur Jacques Doillon. Haar oudste dochter Kate Barry, die overleed in 2013. Daarover schreef ze het nummer Cigaretten. Jan Fontijn was Neerlandicus, literatuurwetenschapper en criticus. Maar bovenal was hij de godvader van de schrijversbiografie. Hij was altijd op zoek naar een moment waarin de persoonlijkheid van zijn onderwerp in alle naaktheid aan het licht kwam. Naar de persoon die schuilgaat achter het masker. Tegelijkertijd legde hij, in het beschrijven van de levens van anderen, een deel van zijn eigen leven bloot. Want een biografie is ook een zelfportret. Annette van Soest volgt zijn spoor terug met criticus en vriend Karel Peters, met collega en vriendin Marita Matthijssen en zijn vrouw, schrijfster Charlotte Mutsaars. Als biograaf was Jan Fontijn altijd op zoek naar een moment waarin de persoonlijkheid van zijn onderwerp in alle naaktheid aan het licht kwam. Naar de persoon die schuilgaat achter het masker. Tegelijkertijd legde hij, in het beschrijven van de levens van anderen, een deel van zijn eigen leven bloot. Want een biografie is ook een zelfportret. De schrijvers bij wie hij zich het meeste thuis voelde, boden troost en herkenning. Zoals de Franse schrijver Stendhal, met wie hij een diepe verwantschap voelde en aan wie hij zijn laatste boek wijdde. De literatuur als spiegel. Nou ja, kijk, dat is het, voor mij altijd de functie van literatuur geweest. Je kreeg inzicht in de werkelijkheid, maar het deed je ook goed als er een soort schok der herkenning was. Dat was zeer essentieel. Ik blik terug op het leven van Jan Fontijn met literair criticus en vriend Karel Peters. Hij zocht altijd naar de waarheid van iets. Dus hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. Hij zocht naar de waarheid van de stijl. En dat waren allemaal waarden waar hij zich als het ware op richtte. Met Marita Matthijssen. Ze was een student van Jan Fontijn. En later werden ze collega's en innige vrienden. Ik heb een dochtertje gekregen en toen kwam hij op kraamvisite. En toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was pure ontroering, ja. En dat heeft niemand gedaan die op kraamvisite kwam. En met zijn vrouw, schrijfster Charlotte Mutsaars. Eigenlijk vond hij tuinieren en tennissen het allerleukste. Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wij lazen wel heel veel, maar we waren heel erg op het... ik ook, hoor. Op genieten van gewone dingen, van de natuur. En Karel Peters volgde in de jaren 60 dezelfde colleges als Jan Fontijn, van de Amsterdamse historicus Jacques Presser. Ze hadden gemeenschappelijke vrienden en ze schreven allebei recensies voor het Parool. Ze verkeerden dus in dezelfde kringen, maar kenden elkaar niet echt. Dat veranderde toen Karel, inmiddels chef boekenbijlage bij Vrij Nederland, Jan uitnodigde om recensies voor VN te schrijven. Ja, omdat ik hem dus kende en wist wat hij zo'n beetje voorstelde. En omdat hij schreef in Tirade en ook in andere tijdschriften, wilde ik hem erbij hebben. Je hebt hem gevraagd? Ik heb hem gevraagd, ja. En waarom vond je hem goed? Omdat hij als Nederlandicus een veel bredere kijk op de literatuur had. Niet alleen maar Nederland, maar Stendhal, Leo Tau, ja, zulke schrijvers volgde hij. En ook, dat waren dan ook een bepaald soort schrijvers. En met name Leo Tau was een grote dagboekschrijver. Dus Jan interesseerde zich altijd voor ego-documenten. Vanaf het moment dat hij dat bij de hoogleraar geschiedenis Jacques Presser had gehoord, zeker geleerd. Want die was bezig met zijn boek over de Tweede Wereldoorlog. En werd geconfronteerd met alle dagboeken die in de oorlogsdocumentatie lagen. En dat sprak Jan heel erg aan? Ja, dat sprak Jan onmiddellijk aan. Waarom? Ja, omdat daar de kern van de literatuur zit. Daar komt de literatuur vandaan. Jacques Presser vroeg hem ook, na het eerste college over ego-documenten, om een referaat te houden over de brieven van Stendhal aan zijn zusje Pauline. Tamelijk omvangrijk, correspondentie van 1800 tot 1825. En dat is tamelijk uniek, omdat Stendhal was 7 jaar ouder dan Pauline. En nam ook de positie in van de grote broer, die haar zou vertellen hoe de wereld in elkaar zat. Als literaire bron is dat een goudmijn. Die kennismaking, en op die manier, ja, dat is de bron geweest van de manier van denken en schrijven van Jan. Stendhal, leg nog even uit, wat was? Stendhal is een Franse schrijver uit het eind van de 18e eeuw, begin de 19e eeuw. Beroemd vanwege de roman Rood en Zwart en de Chartreuse van Parma. Maar voor Jan Fontijn vooral belangrijk als observator van de werkelijkheid. En gecombineerd met het observeren met ook een scherp inzicht in mensen. Wat niet te zeggen dat hij alleen maar ideaal was. Stendhal was ook iemand met grote zwakheden. Want ook al zocht hij zijn hele leven geluk, het lukte hem niet om echt een grote liefde, echte vasthoudende grote liefde te vinden. Want hij was altijd de miskende minnaar. Je zou zeggen, nou ja, dan begint Jan niet zo erg geïnteresseerd te raken. Want hij was met Charlotte natuurlijk altijd zielsgelukkig. Maar dat is ook een van de aardige kenmerken aan Jan Fontijn. Dat hij zijn actieradius vergrootte. Als je hem oppervlakkig zou bekijken, dan was Jan een gelukkige essayist, Nederlandicus, een geliefde van Charlotte. En dus gelukkig. Maar hij maakte zichzelf groter door zich te interesseren voor alle ongelukkigen in de literatuur. Onder meer de gelukszoeker Stendhal, die het geluk nooit echt heeft gevonden. Jan Fontijn groeide op in Amsterdam, in een katholiek middenstandsgezin van 12 kinderen. 6 zussen, 5 broers. Jozef de Dromer noemden ze hem thuis, omdat hij vaak in zijn eigen wereld zat. Zijn vader was slager. De eens bloeiende zaak ging failliet in de oorlog. Vader werd alcoholist, 2 broers en een zus overleden. En na een afschuwelijk ziekbed ging ook zijn moeder dood. Het einde van zijn geloof in God. Hij schreef erover in de autobiografische roman Biefstuk en Benzine. Over zijn jeugd heeft hij met mij nooit gesproken. En ik heb het vermoeden met een heleboel anderen ook niet. Hij schreef er wel over. Ja, hij schreef uiteindelijk die roman. Die kwam ook als een verrassing. Dat Jan deze achtergrond had. Zijn vader had een slagerij. Katholiek gezin. Ja, katholiek gezin. Met een moeder waar die dol op was. Die heeft ook later, na het schrijven van die roman, verheerlijkt. En ook tot iemand gemaakt die een bijzondere rol in zijn leven heeft gespeeld. Dat is interessant, want je zegt hij heeft haar tot iemand gemaakt die een bijzondere rol in zijn leven heeft gespeeld. Ja, hij heeft. Dat is nou juist zijn vermogen om uit de werkelijkheid de dingen te halen die echt van betekenis zijn. Hij heeft van zijn moeder een hele bijzondere vrouw gemaakt. En dan kun je je vragen, hoe bijzonder dan? Nou, dat heeft hij dan in die autobiografische roman geschreven. Maar een mooi detail in dit verband is, zijn moeder, vertelde hij herhaaldelijk, had maar 3 jaar lagere school. Maar was heel erg intelligent. En heel erg, dat ik zeg, wat je tegenwoordig empathisch zou willen noemen. Met gevoel voor hoe kinderen denken en wat ze leuk vinden en wat ze bevalt. En voor hem waren de uren van 7 tot 8 elke dag, wanneer hij alleen met zijn moeder in de keuken was en zijn moeder bezig was met het ontbijt voor de andere kinderen. Toen waren ze met z'n tweeën en ja, ontstond er een intiem gesprek. Zo erg dat als er een van die andere kinderen dan de keuken binnenkwam, dat hij het als een verstoring onderging. Nou ja, zulke intimiteiten, die heeft hij dus hele leven meegenomen. Zowel als een schat, maar ook als een bron van treurnis. Want die moeder die overleed op zijn 17e. Maar het mooie detail is nog, hij zei dan dat zijn moeder zo intelligent was en ook zoveel inzicht had in hoe mensen en kinderen reageren. Maar dat was onder meer omdat ze bijvoorbeeld ellenlange gedichten uit haar hoofd kende. Dat waren goede gedichten. Maar de dood van zijn moeder heeft een hele grote rol gespeeld in zijn leven natuurlijk, maar ook in zijn werk. Is het niet heel gek dat hij het wel in zijn boek stopt, in meerdere boeken, maar daar nooit persoonlijk met jou over heeft gesproken? Ja, nou ja, dat hij pas op zijn 60, diep in zijn 60, 62 geloof ik, daarmee tevoorschijn kwam, moet daarmee te maken hebben dat hij er niet mee, niet mee naar buiten kwam. Stond je ervan te kijken toen je het las? Want je denkt, ja, je kent ja, nee, daar stond ik van te kijken, ja. Ja. Wel heb ik herhaaldelijk meegemaakt dat hij een tijdje depressief was. Somber. Dat hij dacht dat hij vroeg doodging, ja. Dan vond hij mij dus ongelooflijk jong. En jullie scheelden? 8 jaar. Wat voor gesprekken voerde je dan? Ja, het werd altijd naar literatuur gestuurd. Het werd nooit te persoonlijk? Nee. Het ging dan gaf hij een voorbeeld van Paul Leoutot. Want die had dus een hele moeilijke relatie met zijn moeder. Die moeder wilde weg, geen contact met haar zoon. Nou ja, het komt dus altijd erger. Ja, dan ging het daarover en dan probeerde hij daar een leuk citaat over te vinden. Hij vluchtte in de literatuur? Hij vluchtte in de literatuur, ja, zeker. Dat is, dat zie je ook. Als hij over moederskinderen heeft, dan spiegelt hij zich voortdurend aan andere schrijvers. Aan zijn eigen lot met zijn vroeger dood van zijn moeder. Wil hij lezen hoe Proust met zijn moeder omgegaan is. Met Leoutot met zijn moeder omgegaan is. Met Jean Genet, hoe die met zijn moeder omgegaan. Met Baudelaire, heb je? Dat is een soort verwerkingsproces ook. Een sublimering van je obsessie. Het schrijven ontstaat door tekort. En het tekort is dat je te weinig liefde van je moeder hebt gehad, of te weinig liefde van je vader hebt gehad, of ruzie met je broer en zus, enzovoorts. Daar komt het allemaal vandaan. Jan had daar een enorm goed gevoel voor. Ja, en ook in de literatuur had hij dan ook als een soort eis. Hij zocht altijd naar de waarheid van iets. Of de authenticiteit van iets. Dus hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. Hij zocht naar de waarheid van de stijl. En dat waren allemaal waarden waar hij zich als het ware op richtte. Eerst was er de gezonde moeder, zoals ik haar tot mijn 14e jaar had gekend. Meestal gekleed in een gebloemde jurk, opgestoken haar. Hoe vaak had ik als kind bij haar op schoot gezeten, de huid van haar hals geroken, mijn vingers over haar oorbellen laten gaan. Het waren de momenten geweest dat ik me veilig en geborgen voelde. Veilig voelde ik me als kind ook. Tussen 7 en 8 uur 's morgens, dan was ik vaak alleen met moeder in de kamer. Ze zette thee, smeerde de boterhammen en praatte met mij over school. Ik besefte dat het unieke momenten waren en vond het altijd vervelend als er anderen binnenkwamen of als het tijd was om naar school te gaan. Ze was er helemaal voor mij alleen. En dan het andere beeld van mijn moeder. Kreunend, stinkend, hulpeloos, transpirerend, met tranen in de ogen. Hoe wanhopig ze was, stelde ik vast door een rijmpje dat ik haar op haar ziekbed hoorde uitspreken. Het luidde: o God, wat is mijn lot? Hard werken en daarna kapot. Eronder met een steen op mijn donder. Wat zegt deze passage jou over hoe hij, niet alleen waar hij over schrijft, maar hoe hij het schrijft? Deze passage zegt mij dat er in Jan, als hij de tijd had gehad, een romanschrijver had gezeten. Ja, omdat hij emotioneel betrokken was bij de literatuur. Hij hechtte aan de schok der herkenning tijdens het lezen. Dat wil zeggen, herkennen van iets wat hij zelf ook dacht, voelde. En het begrip herkenning is in de literatuur nogal een moeizaam geval, want dat wordt heel vaak gezegd van mensen die lezen alleen maar dingen die ze al kennen. Dat is een oppervlakkige manier van lezen. Maar bij Jan Fontijn was dat herkennend lezen. Herkende hij de grote thema's. Dat waar het in de literatuur om ging. Laat ik zeggen, hoe Shakespeare het aanpakte. Hoe Duperron het aanpakte. Van Schendel het aanpakte. Dat de grote schrijvers. Die hadden ook te maken met emotie, met gevoelens en met obsessies. Dat waren de echte. Dat was niet het oppervlakkige herkennen. Dat was het herkennen van de grote, serieuze thema's. Dostojevski, Turgenev, Tsjechov. Dood, liefde. Ja, en maar niet met hoofdletters, maar op een manier dat het niet pompeus of gezwollen werd. Wat heeft Jan Fontijn betekend voor de Nederlandse literatuur? Nou, hij heeft de biografie in ere hersteld. Het was nooit een groot genre in Nederland, maar door zijn biografie over Van Ede heeft hij, door een integrale biografie te schrijven, een biografie waarin alle aspecten van een schrijver aan de orde komen, maar ook de tijdgeest en de omstandigheden, de politieke omstandigheden. Daardoor werd het een complete biografie. En dat genre is daardoor in de jaren 80 en 90 echt ontstaan, ook omdat bijvoorbeeld de uitgeverij Balans een relatie kreeg met het Prins Bernhard Fonds, dat bereid was om speciaal voor biografieën subsidies te verlenen. Daaraan heeft hij bijgedragen. Dat is zijn onmiskenbare bijdrage. Marita Matthijssen is emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in Nederlandse literatuur van de 19e eeuw. En ze ontmoette Jan Fontijn toen ze in 1966 Nederlands ging studeren. Hij was haar docent. En niet zomaar eentje, de meest inspirerende van allemaal. Van hem leerde ze echt literatuur lezen. Ik heb hem leren kennen toen ik net begon met mijn studie in Amsterdam. Er was het een hele jonge docent met een enorme uitstraling en een enorme belezenheid. Hij was modern, hij kende alles wat op dat moment ja, echt in de belangstelling was. Het was niet er eentje die alleen maar naar Vondel keek of iets dergelijks, zoals de hoogleraar dat wel had. Dus iemand die echt van die tijd was, nieuw. En het leuke van het begin van mijn studie is ook dat er toen een soort ja, werkgroepen waren waarbij de docent gelijkwaardig was min of meer aan de studenten. Dus wij werkten samen naar iets toe. En daar was Jan Fontijn buitengewoon handig in. Want er waren ook docenten die dat veel minder goed konden. Maar hij floreerde in dat soort omstandigheden. Echt gezamenlijk met de inbreng van iedereen ongeveer gelijkwaardig naar iets toe werken. Zijn insteek was dat er van studenten ook veel kan komen, wat hij misschien niet zag. En hij had ook zeker moeite met cijfers geven, want hij vond eigenlijk dat iedereen een goed cijfer moest krijgen. Een docent dus die niet boven, maar naast zijn studenten stond. Marita maakte een uitstapje als lerares Nederlands, maar ging na een paar jaar terug naar de universiteit om haar doctoraal te halen. En toen kwam ik bij Jan Fontijn in een buitengewoon goede werkgroep met niet veel studenten, een stuk of 7, 8. En we gingen een bundel korte verhalen van W.F. Hermans analyseren, Paranoia. En dat is een schitterende bundel. En ja, Jan Fontijn samen heeft ons daar in ieder geval, hij was enorm op de hoogte van Freud. Dus Paranoia, die ziekte die in die hoofdpersoon zit, daar wist hij alles van. Maar hij wist ook alles van hoe je analyseert, wat voor gereedschappen daarvoor zijn. En gezamenlijk hebben we toen een heel mooi eindverslag gemaakt. Hij ging niet een artikel voor zichzelf schrijven onder zijn naam en publiceren. Nee, we hebben gezamenlijk een eindverslag gemaakt. Zo deed je dat in die jaren. Je hebt het hier ook liggen. Ja, ik heb het hier liggen. Het heeft een heel mooie omslag met allemaal pistolen. Pak het er even bij. En, ja, en het staat, als je dus kijkt ook naar de, bijvoorbeeld, hier staan de studenten en zijn naam, het staat gewoon op alfabet. Het is niet zo dat hij bovenaan staat of iets dergelijks, maar gewoon, dus hij staat gewoon tussen de namen van de andere studenten. Hoeveel bladzijden? Het is best dik voor een. Ja, het is 102 bladzijden, zie ik. Je hebt hem dus leren kennen als docent, maar je werd zijn collega. Ja, ik ben afgestudeerd in 1975. En toen was er zo'n waanzinnig gebrek aan docenten en zoveel studenten die Nederlands wilden studeren, dat ik op de dag van mijn afstuderen ook, en ik was cum laude afgestudeerd, op de dag van mijn afstuderen werd ik ook benoemd als docent. Als wetenschappelijk medewerker. En toen? Ik bleef toch wel behoorlijk tegen hem opkijken, omdat hij zo erudiet was en zo goed geschoold in zoveel dingen. En omdat het een buitengewoon aardige man was. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk ook dat je toch gewoon, je krijgt die feestjes, je gaat samen borrelen, je wordt samen dronken. Ik kreeg op een gegeven moment ook een hondje en hij hield heel erg van honden. Ik weet dat ik zelfs een keer eens een van mijn hondjes, die is doodgebeten en toen ben ik echt uit gaan huilen bij hem. Hij was de enige die dat begreep. Jullie werden echt vrienden? Ja, je kunt zeggen dat we vrienden waren, ja. Ja. Nee, ik kwam ook bij hem thuis en zeker in de jaren 70, begin jaren 80. Toen, ik was wel getrouwd, maar nog niet, ik had nog geen dochter. En hij was in die tijd dan ook met Charlotte, maar hij heeft geen kinderen gehad. We leefden heel veel in cafés ook. Afspraken ook met studenten werden vaak gewoon in de Pels gemaakt of in andere cafés. Dus het was een buitengewoon vrolijke en spirituele tijd. Spiritueel, en dan bedoel ik niet dat je met bomen zit te praten of zo, maar gewoon dus veel uitwisseling, samen lezen. En daar praten we ook veel over. Als je terugdenkt aan Jan, is er dan en aan die tijd misschien, is er dan een bepaald moment, een specifiek moment waar je aan moet denken? Ja, een van de meest ontroerende momenten is persoonlijk geweest. Ik heb mijn dochtertje gekregen, dus terwijl ik aan de universiteit verbonden was al, 84. En toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Ontroering. Ontroering dat zoiets prils en moois op de wereld gezet kan worden. Het was pure ontroering, ja. En dat heeft niemand gedaan die op kraamvisite kwam. Het is ook best bijzonder, want je kan ontroerd zijn, hè, door de geboorte van een kind, door nieuw leven. Maar waar kwam die emotie vandaan, denk je? Hij was een hele gevoelige man. Door en door gevoelig. Ik kan me dat zo goed voorstellen als een vriendin van je die je zo goed kent. Dat als die... Het was echt boven de wieg, hè? Hij keek echt in die wieg. Het is ook zoiets moois. Eigenlijk begrijp ik niet dat er niet veel meer mensen moeten huilen als ze zoiets zien. En dan neemt ze me mee naar boven, naar de eerste verdieping. Op de overloop boeken van vloer tot plafond. In de werkkamer daarnaast nog meer boeken. Even kijken, Durs, de F, Fokkema, Vens. Hier moet Fontijn bij staan. Oh, maar die staat helemaal daarbovenin. We moeten de trap pakken. We moeten de trap pakken, maar je ziet het vanaf deze kant, zie je de boven al staan. Kijk naar de vis, zie ik daar staan. En hij heeft natuurlijk ook van die boeken van die Carrie van Brugge, zie ik daar staan. Onrust zie ik daar staan. Dat is dus inderdaad, hè. Zie je het vandaar? Ja, ja. Ja, wil je echt dat ik op een trap ga staan? Wil je dat? Nou, niet met gevaar voor eigen leven, nee. Maar je hebt een hele collectie. Ja, je ziet daar een heleboel staan. En zijn romans die moeten weer op een andere plek staan. En eens kijken of hier ook nog iets staat bij de... Oh ja, hier staat de Trots Verbrijzeld en Tweespalt. Oh ja, Onrust, dat is de haan natuurlijk, ja. Ja, dat staat daarboven. Wat trok hem zo aan in de biografie? Het heeft zeker te maken met zijn enorme kennis van Freud. En die had hij omdat hij lang in therapie geweest is. Hij is vrij lang, heeft hij psychiaters geraadpleegd. Dus zoals dat in de tijd ging van die urenlange gesprekken. Hij was natuurlijk echt gefascineerd door de tachtigers. Allebei zijn proefschrift zijn toch eigenlijk aan de tachtigers gewijd. Al is de haan dan ietsje later dan de echte tachtigers. Maar... Leg even uit de tachtigers voor de mensen die niet Nederlands hebben gestudeerd. Ja, de tachtigers, dat is een groep jonge schrijvers die optreden aan het einde van de 19e eeuw. Die een totale vernieuwing van de Nederlandse literatuur willen. En die zich eigenlijk afzetten tegen de voorgangers. Mensen als Nicolaas Beets en zo, wat zij de dominee-dichters noemen. Die eigenlijk een literatuur schreven die nogal moralistisch was. Dat vind ik zelf helemaal niet verkeerd, hoor, moralistische literatuur. Want dat heb je nu ook heel veel moralistische literatuur. En er was in die tijd heel veel te verbeteren. Dus op zich vind ik dat niet erg. Maar die tachtigers die hadden zoiets van... ja, dat moralisme, het zijn toch... er zit te veel les in en een te veel herhaling. Dus er moet een nieuw soort taal komen. Meer vanuit de impressie. De literatuur die moet niet om... te stichten geschreven worden, maar om, ja, echt om de literatuur zelf, om de schoonheid van de literatuur zelf. En dat was heel vernieuwend in die tijd. En juist die groep die trok hem aan. Waarschijnlijk inderdaad ook omdat hij als katholiek zich natuurlijk moest afzetten, dan niet tegen dominees, maar tegen pastoors. En, en hij hield van vernieuwing. En bovendien hebben die tachtigers ook hele bijzondere poëzie geschreven en heel bijzonder proza. Maar goed, de biografie. Je kan geïnteresseerd zijn in een literaire stroming, maar dan hoef je nog niet meteen je vol op die schrijversbiografieën te gaan richten. Hè? Nou, zijn eerste biografie, Frederik van Ede, dat was natuurlijk een psychiater, Frederik van Ede. Dus dat trok hem heel erg aan. Dat iemand die dus schreef, tegelijkertijd zo zich ook als psychiater manifesteerde. En op die manier ook zijn boeken schreef. Want zijn boeken zijn vaak een soort geënt op patiënten die hij gehad heeft. En die gaan echt dat innerlijke leven van de hoofdpersonages gaan die na. Dus ik denk dat hij speciaal in Van Ede geïnteresseerd was, omdat hij toch ook die misschien wel iets van zijn eigen obsessies vertegenwoordigde. Zijn obsessie voor, ja, hoe zit het innerlijk eigenlijk in elkaar? Hoe zit je geest eigenlijk in elkaar? Maar Van Ede is op zijn latere leeftijd katholiek geworden, terwijl Jan op vroege leeftijd uit het katholicisme gestapt is. En ook dat zal hem gefascineerd hebben juist. Een biografie is ook voor een deel een zelfportret, heeft hij wel eens gezegd. Hè? Wat zien we van hem terug in die biografieën die hij schreef? Ja, dus bij Van Ede zie je dus die bestaanstwijfel, aarzelen, nooit helemaal zeker zijn van zichzelf. Dat had Jan toch eigenlijk ook wel. En toch proberen te streven naar een soort zuiverheid. Dat kenmerkt hem ook wel. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je dus eigenlijk alles wat je doet altijd aan een soort moraal moet onderwerpen. Moet nadenken van, wat ik nu doe, is dat juist? Doe ik daarmee geen kwaad aan de maatschappij of aan mijn eigen moraal? Hij was ook heel openhartig, hè, over zichzelf. Je hebt een in memoriam geschreven na zijn overlijden, waarin je zegt, hij verbond altijd het persoonlijke met het algemene. Persoon en werk zijn één bij hem. Ja, wat dat betreft was hij dus eigenlijk ook geen echte Merlinist. En een Merlijn, dat is een tijdschrift geweest in de jaren 60. En dat propageerde dat het werk eigenlijk helemaal los stond van de schrijver. En dat je daar ook niet naar hoefde te zoeken. Je hoefde niet te weten of iets in een winternacht geschreven was na de dood van een echtgenote of zoiets dergelijks. Dat hoefde je allemaal niet te weten. Het moest allemaal uit het gedicht zelf blijken. Nou, eigenlijk, als je eerlijk bent, Jan kende Merlijn heel goed. Hij was ook bevriend met de mensen die Merlijn opgericht hebben, zoals Kees Fens en Jesse Rund Oliveira. Maar als je echt in zijn ziel zou kijken, dan zou hij dat afwijzen. Hij ging wel van de literairheid uit, maar daarachter zocht hij toch de persoon. Altijd op zoek naar de persoon? Ja, eigenlijk wel. Dat kun je toch wel zeggen, ja. Wat blijft van Jan Fontijn? Ja, een hele lieve collega. Dat is eigenlijk nog wat het meeste blijft. Goede vakmensen zijn er natuurlijk. Hij is niet de enige goede vakman. Maar wat het meeste bijblijft is een ongelooflijk prettige collega die nooit kwaadaardig zou zijn. En hij leek ook geen jaloezie te kennen, terwijl dat in de academische wereld zoveel voorkomt. Ja, het is donker. Nou, hier zit ik nu te werken. Omdat mijn kamer nu rommel bevat. Ja, hier staat ook nog rommel die wegkomt, maar dit is zijn werkkamer. Schrijfster Charlotte Mutsaars was meer dan 50 jaar samen met Jan Fontijn. Ze ontvangt me bij haar thuis in Amsterdam, samen met hond Lola. Ik kan wel even licht aan doen. Nou ja, die had hij allemaal heel mooi zijn eigen boeken op een rijtje gezet. Ja, hij heeft heel veel gemaakt, heeft heel hard gewerkt. Ik denk haast de Van Ede biografie. Daar heb ik echt misschien nog wel het allermooiste gevonden. Maar alles hoor, ik bedoel, ik vond dat laatste boek heeft me ook zeer geroerd over Stendhal. Hij heeft een bepaald soort iets eigens wat ik bij niemand tegenkom of zo. Een mengsel van enorme eruditie en naïviteit, maar niet gespeelde. Ik weet niet precies, ik kan dat niet goed uitleggen. Maar dat ontroert mij altijd heel erg. Niet in zijn biografie is dat op zichzelf, maar in sommige andere dingen wel. Nou ja, dat vind ik heel heeft een hele grote charme. Goh, kijk, ik zit nu zelf hier te werken. Naar zijn bureau. Nu is dat mijn werktafel. Ja. In je boekenkasten zit je hele persoonlijkheid. Hè? Dus dat kan een, daarom kan een ander ook niet globaal daar iets over zeggen. Je kan wel zeggen, je kan zien dat hij een hele grote belangstelling heeft voor psychologie en psychiatrie. Dat kan je bijvoorbeeld zeggen natuurlijk. En heel veel Nederlandse literatuur ook. Hij was ook Nederlandicus. Maar dat zijn de verzamelde werken van Couperus, waar hij mee heeft gewerkt. Je zal denken, anderhalve plank zilveren boeken. Maar dat is dus de verzamelde Couperus, waar hij mee heeft gewerkt. En dat portret? Dat is zijn moeder. Die lijkt, daar lijkt hij ook precies op. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ja. En dat is hij zelf lezend. Dat vind ik zo'n leuke foto. Die we dus laten vergroten. Want hoe oud is die daar? Nou, pas een jaar of 7. Ja. Ja, dat is leuk, hè? En schilderijen, natuurlijk. Dat is allemaal van mij. Ja. Ja, dat vond hij leuk. Ja. Het ging aan tussen Jan en Charlotte in 1968. En het ging nooit meer uit. Hij liep al op het Instituut van Nederlandistiek rond. Dus ik had hem alles gezien. En ik was bibliotheekwacht, vond een aardig type, maar verder niet. En op een gegeven moment ging ik scheiden van mijn man. Want ik was al heel jong getrouwd. Nou ja, daar was ik helemaal kapot van. Eerst ben ik in Amsterdam gebleven, maar dat beviel me al helemaal niet. Maar dan ben je ineens zo vogelvrij of zo, ik weet niet. En toen heb ik aan mijn vader gevraagd of ik 2 weken naar Wijk aan Zee mocht op zijn kosten. Nou, omdat ik nooit iets vroeg aan geld of zo, heeft hij dat meteen gedaan. En daar kende ik iemand, een man van 80, was die inmiddels, die een paard had. En daar ben ik meteen naartoe gefietst. Ik heb elke dag paard gereden. Dat paard heette Margot. Nou ja, ik heb 2 verrukkelijke weken gehad. Dus ik kwam helemaal bruin terug en eigenlijk heel in een goede moed. En ineens kom ik op het instituut en ik was studentassistent. En Jan komt op me af en zegt, mag ik jou meevragen om mee in Dorius te gaan eten? En Dorius was toen een heel ouderwets restaurant. Heel leuk, ik had er vroeger met mijn vader als kind altijd gegeten. En meteen heel erg vertrouwd en gezellig. We waren meteen heel erg op elkaar gesteld. En toen is het aangekomen en is het aangebleven. Dat was in 68. Ja, best lang geleden. Voor mij is het net gisteren. Dat is ook vreemd in de tijdsbeleving. Hè? Maar dat heeft niet iedereen. Ik vind helemaal tientallen jaren, ik vind 10 jaar ook niks. Dat is ook het moeilijke voor mij, omdat ik nu 80 ben. En dat ik, godverdorie, ik vind 10 jaar helemaal niks. En misschien ben ik er dan niet meer. Weet je wat, dat is vreselijk. Andere mensen zeggen, 10 jaar is ontzettend lang. Gek dat de beleving daarvan verschilt, hè? We lagen heel erg op één lijn qua smaak. En qua gedachten over de wereld en zo. Dus dat is heel erg fijn. Dus ik had bijvoorbeeld, dat mis ik nu ook heel erg. Dat wij vaak, als we samen tv keken of naar een film keken, dat we er dan heel lang over spraken. Dat is heel erg leuk. Waar keken jullie graag naar? Toentertijd. Ja. Nou, ik herinner me nog Gat van Nederland. Nou ja, verder denk je aan van die hele lange programma's. Dus hoe heet het? Schoonheid en de Troost en zo. Oh ja, ja. Zo'n prachtige serie. Dat is nog zo'n serie. Prachtige series. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Daar zeiden we alles voor af voor zo'n avond. Trouwens, we vonden ook Spaghetti Westerns fantastisch. Die gingen we altijd kijken op de Rozengracht. Jullie verdeelden de tijd tussen Amsterdam, Oostende en Frankrijk, hè? Ja. Kan je dan ook zeggen dat jullie eigenlijk drie verschillende levens samen leiden? Ja, dat kan je wel zeggen. Je moet lachen, vertel. Ja, nou ja, met dat. Met die uitzondering natuurlijk. We bleven altijd aan het werk. Dus ja, het was wandelen en werken. Nou, en dan in Frankrijk zagen we zagen we, behalve dan wat mensen die daar woonden of waar we kennis mee hadden gemaakt, zagen we haast geen mensen. Dat was dan wel een verschil. Dus wij gingen eigenlijk niet vaak wat je uitgaan noemt. Dat denken dan altijd mensen van, mis je het uitgaansleven in Frankrijk niet? Nee, ik miste wel dat je leuke gesprekken, interessante gesprekken kon hebben. Dat was wat je miste. Maar er kwam heel veel voor in de plaats. We hebben bijvoorbeeld daar, ik weet nog, heel leuk, een avond dat we alleen maar 2 uur achter elkaar fado's hebben zitten te beluisteren. Ja, je kan alles op YouTube vinden, hè? De mooiste fado vonden wij allebei, God, ik ken geen Portugees, zeg maar El Rio de Silencia, het weggetje van de stilte. En dan meen ik gezongen door Braga. Ik zal eens even kijken. El Rio de Silencia, ja, ik heb er gewoon gelijk. Silencio. Het is ook een mooie tekst over zo'n stil straatje. Ja, heel mooi. Een stil straatje? Waar? Ja, ik weet niet. Ik weet het niet meer aan detail. Sowieso de aandacht op een stil straatje is al mooi. Ja, ja. Rua do silêncio, né tudo mais ausente. Até foge o luar e até a vida é pranto. Não há juras de amor. Não há quem nos lamente, que o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Wat ik heel erg bewonderde in hem is de ongelooflijke concentratie die hij op kon brengen. En ook het geduld, want denk even in, een biografie. Nou ja, dan kan ik mezelf daar ook door bepluimen. Want ik schrijf elke pagina wel 20 keer over. Toen ik dat troost in mijn hand had. Maar hij kon echt, als wij in Frankrijk waren aangekomen, kon hij bij wijze van spreken de volgende dag alweer aan het werk. Ja. En hoe zag zijn werkroutine eruit dan? Dus ik bewonder zijn concentratie. Hoe zag zo'n schrijfdag eruit? Nou, ik vind het al heel mooi, ook voor zijn laatste jaren. Want alles gaat langzamer als je ouder wordt. Dus dat ook. En zijn doorzettingsvermogen ook. Ja, ik vond het op het moment zelf gewoon, begrijp je? Maar als je dan later andere mensen oud ziet worden en je ziet het verschil, dan denk je, goh, wat worden die saai of weet ik veel wat. Dat is ongelooflijk. Wat ik zo fantastisch van hem vond. Hij kwam uit, dus zijn vader was slager, een hele goede slager en zo. Maar en al die broers, niemand had gestudeerd daar. Hij had ook dus ongestudeerde ouders. En zij was ook van eenvoudige komaf, zeg maar, met een tuindersfamilie. Ja. Ja, nou ja, dus die mis, een tuindersfamilie, daar was Jan altijd erg trots op. Als hij zelf de tuin deed. Dat, eigenlijk vond hij tuinieren en tennissen het allerleukste. Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wij lazen wel heel veel, maar we waren heel erg op het... ik ook, hoor. Op genieten van de gewone dingen, van de natuur en... Ja. Lazen jullie elkaars werk voordat het gepubliceerd werd? Met de Van Eden biografie heb ik meegelezen, maar ik wou het niet. Ik wil niet dat iemand meeleest. Nee, dat vind ik niks. En zeker niet binnen een echtpaar. Vind ik ook vreselijk altijd als ik dat van mensen lees of zo. Ja? Dat de partner meeleest. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Dat moet je niet doen, want je kent elkaar daarvoor te goed. Dus dan zou je inderdaad gaan zeggen, daar zit jij toch ook mee? Breng je dat niet in sprake? Daar heb je niks mee te maken. Nee, ik heb altijd gezegd, als het boek af is... natuurlijk heb ik alles van hem gelezen en hij van mij. Maar niet tijdens het proces. Ik piekerde niet over. Daar dacht hij precies zo over? Nou, nee. Hij vond het wel prima als jij wel zei. Ja, ik ben namelijk behalve... een goede schrijver, een hele goede redacteur. Dat heb ik al gemerkt, want van mijn eigen werk ook. Hij heeft veel verteld, ook in zijn autobiografische roman... over zijn familie, ja. Ook in moederskinderen, ja. In zijn laatste boek. Dus hij liet best... Van Stendhal? Ja, precies. Ja. Hij liet veel van zichzelf zien. Nou ja, dat is natuurlijk een, hoe heet het? Een hoofdramp in zijn leven is geweest. De dood van zijn moeder op 16 jaar. En dat heeft hij eigenlijk levenslang niet kunnen verwerken. Dat hij kanker heeft gekregen, hè, vrij jong. Het afschuwelijke daarvan, dat beschrijft hij ook wel. Maar je kan haast niet beschrijven de mate waarin je dat bepaald heeft. Dat kan je er niet bij zeggen of zo. Dat blijkt natuurlijk wel als je zijn werk kent. Maar daar is hij nooit overheen gekomen. En begrijp het ook wel. Plus het feit wat je ook in Biefstuk en Benzine, zo'n roman kan lezen, dat hij ook het sterven van een paar gezinsleden heeft meegemaakt. Ik weet dan wel dat zijn psychoanalyticus zei, nou, de meeste mensen kunnen haast helemaal niet meer goed leven als ze dat allemaal hebben meegemaakt, ja. Hij verloor een zus, twee broers en zijn moeder. Ja, als die een aanval van wanhoop had, dat had altijd daarmee te maken. En dan riep hij zijn moeder ook aan, zoals een ander God kan aanroepen. Hè? Dus dat, ja, dat was voor mij ook wel eens moeilijk, hoor. In 2021 werd Jan ziek. Hij heeft iets gekregen wat niet gediagnosticeerd is. En dat is heel erg. We waren in Frankrijk, we kwamen na de autorit daar aan. En hij kon ineens niet meer op zijn benen staan. Nou is dat ook heel vermoeiend. Maar hij wil altijd alleen rijden. Maar het is wel bijna 10 uur rijden. En hoe uitgebreid wij ook pauzeerden, dat is natuurlijk wel heel veel. Dat had ik eigenlijk misschien niet moeten toestaan, maar ja, goed. Toen kreeg hij 's nachts enorme pijn in zijn arm, in zijn linkerarm. Meteen de volgende dag natuurlijk naar de dokter. Ja, wat krijg je? Een paracetamolletje en een zalfje. Je kent het allemaal wel. We gingen ook nooit naar de dokter. Ik bedoel, hij slikte ook niet één medicijn. We hebben altijd alle medicijnen meteen in de prullenbak geflikkerd. Als je het gelezen had, wist je al genoeg. Dus dat heeft wel goed gewerkt. We hielden het gewoon bij zelfmedicatie. He, dus laten we zeggen, voorkoming. Dus goede supplementen en biologische dingetjes. Maar goed, jullie zagen er is iets mis. Dus dan ga je toch naar de dokter. Ja, maar ik moet wel zeggen, we hadden al, voordat we naar Frankrijk gingen in 2021... was ik al met hem naar het OLVG geweest, de hartafdeling, omdat hij vaak pijn had als hij een brug beklom. En hij had ook dikke benen in de zomer. Maar ja, dan zei ze in Frankrijk, zei de arts, ja, écoutez, iedereen heeft met die warmte dikke benen, weet je. Dat is ook, nou ja, goed, in Nederland gaat het net zo. Maar we hebben dat allemaal laten onderzoeken. En we zijn ook, we zijn wel uit Frankrijk gevlucht. Want je moet bedenken, het was coronatijd ook. Nou ja, maar hij kreeg er van alles bij. Van alles kreeg hij erbij. Nou maar ja, het is dus nooit duidelijk geworden wat hij precies had. Nee, maar ik weet wel zeker dat het hartfalen was. En toen is hij op het eind, viel hij in huis. En toen kon ik hem met de bovenbuurman niet meer overeind krijgen. En toen pas is hij opgenomen in het AMC. Maar goed, hij stond toen te huilen voor zijn boekenkast. Die dat zo erg vond om er afscheid van te nemen. Met hoeveel liefde hij dat verzameld had. En ja, dat zei ik ook. En toen, we spraken er nooit over, hè, over de mogelijkheid dat hij zou, dat hij zou overlijden. Ik heb gezegd, ik zweer je, dat zolang ik leef, zullen die kasten altijd intact blijven. Dat heb ik ook. Dat doe ik ook dus. Die laatste periode, die was dus, de allerlaatste was heel moeilijk. Maar daarvoor, in mei, hadden we ook al onze hond moeten laten inslapen. Het was gewoon een hele rampzalige tijd. Dus dat was ook al moeilijk. Maar toen hadden we de hond niet meer. En toen was het corona, dus toen gingen we elke morgen gezellig in de HEMA hier ontbijtje pakken. Het was super, hè? Wat namen jullie dan? Nou, dat was standaard, hè? Een glas jus d'orange, een croissant, een stuk stokbrood, een gekookt eitje. Super lekker. Ja, echt waar. Goed gekookt. En je gelooft het. Het kostte ook helemaal niks. Ik weet niet meer wat. Gewoon te gek voor woorden. Zulke dingen vonden we erg leuk. Dat mis ik dus nu enorm. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Annette van Soest maakte over Jan Fontijn. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe in. Dit was Wat blijft. Volgende week komen we vanaf de parade met Joost Omen en de Pussy Boys over hun voorstelling over schrijver Lorca. Tot volgende week en voor nu een heel fijne nacht. Het vinden blijft, twee zomerarmen wijd. De schaduw gaat, de schema blijft altijd. Het drinken blijft, het drinken blijft. Ik hoorde dat dag laat ook maar. Gewoonste gang van zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier, ze hangen rond. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan. Het eiland blijft. NPO Radio 1.